Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздзел 18. Божая маці. Рэстаўратар сядзеў на рыштаваннях у хрысціянскім саборы. Касцёл асвятлялі жаўтлявыя лямпачкі, начны вецер напінаў тоўсты поліэтылен, якім былі зацягнуты вокны. Другі дзень рэстаўратар адпрацаваў адзін у вялікай баракальнай пабудове. Ён здымаў копіі з фрэсак. Вочы балелі, маляваць рэстаўратар больш не мог, але ісці ў брудны і сумны гатэль не хацелася. Ён сядзеў на пыльных дошках, звесіўшы ногі і глядзеў у нікуды. Раптам з-пад рыштаванняў на сярэдзіну касцёла выйшаў атрамантавы кот. «Кыцы-кыцы-кыцы!» — паклікаў рэстаўратар. Кот выгнуў шыю, колка бліснулі вочы. «Хадзі сюды! Чуеш? Хадзі, пагаворым!» Кот бесшумна наблізіўся да весніц і пачаў збірацца на другі ярус. Гладкая поўсць цьмяна зіхацела. Калі жывёла падышла зусім блізка да рэстаўратара, «Працягні руку, схопіш!» Той сказаў: «Стой!» Кот скамянеў. Рэстаўратару зрабілася млосна, ён захацеў загаварыць і не змог. «Мяу!» Жывёла прагнулася, нібыта каб скокнуць. «Пайшоў прэч, чорт хвастаты!» Рэстаўратар замахнуўся. Кот падаўся назад, завярнуўся і пайшоў да весніц. Рэстаўратар неадрыўна сачыў за атрамантавай спінай, пакуль тая не схавалася за рыштаваннямі. «Ой, рана, Анна Іванна!» заспяваў рэстаўратар. Моцны голас запоўніў саборную прастору. «На купалу ночка мала, ой, рана, Анна Іванна!» Рэстаўратар нечакана абарваў спевы, убачыў, як аблокі, намаляваныя на сцяне, зрушыліся і паплылі скрозь рыштаванні. Анёл з белаю лілеяю ў руцэ узмахнуў крыламі і плаўна ўзняўся пад купал. Мастак пабачыў ранішні краявід, які ляжаў за саборам, тое самае мястэчка, тая самая асмужаная лёгкім рачным туманам даліна. З неба па белых аблоках ішла жанчына. «Божая маці!» — мастак пачуў свой голас. «Гэта Божая маці!» «Слухай!» — загаварыла жанчына. «Яны прыйдуць і прагоняць цябе. Яны прагоняць, і ты паслухайся і сыдзеш. Сыдзеш і вернешся, але яны не адчыняць дзверы. Зноў і зноў ты будзеш вяртацца. Цябе чакаюць». Жаночая постаць растала ў аблоках. Рэстаўратар прахапіўся. Бляклыя лямпачкі ледзь асвятлялі напаўразбураны інтэр'ер сабора Успення Дзевы Марыі. Праз колькі тыдняў рэстаўратара звольнілі, бо ў нерабочы час ён пачаў пісаць пано «Страшны суд», якое выклікала пратэст у кіраўнікоў. Калі рэстаўратар збіраў па рыштаваннях свой рыштунак, дык прыклаў далонь да намаляванага анёлавага пляча. Сцяна была цёплая. Праз год рэстаўратар, які працаваў маляром, наведаў мястэчка, дзе высіўся былы кармеліцкі сабор Успення Дзевы Марыі. Касцёл быў замкнёны. Гаварыць пра бачанае чалавек баіцца. Thank you.